किसी ने एक सवाल किया, आंखों का फड़ फड़ कर फड़कना यानी उल्टी आंख फड़फड़ाना, तो कुछ आज बुरा होगा ये नुकसान होगा, और अगर सीधी आंख फड़फड़ाए तो अच्छा होगा। किसी ने सवाल किया कि उल्टी हाथ का फड़फड़ाना बुरा और सीधी का अच्छा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को किसी फाल ने या किसी वहम ने, ठीक, या किसी बदशगुनी ने किसी काम से रोक दिया तो उसने शिर्क किया, बदशगुनी। तो अगर आप ये समझते हैं कि उल्टी आँख का फड़कना बदशगुनी है, बुरा काम होगा, नुकसान होगा, तो ये शिर्क, इसलिए कि आँख के फड़कने से कुछ नहीं था। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आँख को शैतान फड़काता है, तो लिहाजा अल्लाह से पनाह मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बार मौजूदगी में खातून आई और कहा है माई आयशा से कि मेरी आँख उल्टी फड़क रही, क्या करूँ? तो माई आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उनको कुरान पढ़ के दम किया, वो फड़कना बंद हो गई। तो उल्टी आँख जो फड़कती है वो शैतान फड़काता है, लेकिन इसका हरगिज माना नहीं कि सीधी आँख फड़की तो अल्लाह रहमान की तरफ से उसका फ़ायदा होगा, समझ। तो उल्टी और सीधी आँख फड़कने से ना कोई अच्छाई ना कोई बुराई आती है। हाँ, आँख फड़कना शैतान की तरफ से होता है, तो आप अल्लाह से क्या कीजिए, पनाह मांगिए, कुरान पढ़ के, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के दम कर दीजिए। लेकिन खतन ये मत सोचिए कि आँख फड़क रही थी ना, ये काम बड़ा गलत हुआ, ये वहम ने आपको किया, शिर्क किया आपने, आपने ही समझा ये आँख की वजह से ये हुआ, ठीक है? तो लिहाजा वो होता है, अल्लाह से आप पनाह मांगिए।